صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات, نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ عرض کیا جائے, اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام حاضرین کو اللہ تبارک و تعالی حق کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کے علم میں ہیں, آج کل ہند دور سے گزر رہے ہیں نہایت ہی مسائل پریشانی اور حالات نہایت ہی دیگر ہوں, دل خراش حالات سے ہم گزر رہے ہیں, ساری قوم پریشان ہے, چاہے غریب ہو یا امیر. غریب تو بہت زیادہ پریشان ہے, اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے اس ملک میں کم سے کم 2 یا 2.5 کروڑ حضرات آسمان تلے ہیں, اور آپ حضرات کی مدد اعانت کے خواستگار ہیں. جو وقت گزار رہے ہیں وہ آپ کے علم میں. ان مصیبت اور علم کے وقت میں دین پر استقامت کرنا, صبر شکر سے کام لینا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. ہم نے مناسب سمجھا کہ آج دین پر استقامت, اپنے مذہب مہذب پر ڈٹے رہنا, آخرت کی فکر میں تمام مصائب اور علم کو بھول جانا, یہ انبیاء کا شیوا رہا ہے اور خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی شیوا اور صحابہ کرام احیم رضوان کا بھی شیوا رہا. جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا ترجمہ اور مرادی معنی ہم بیان کر کے اس کے بعد احادیث سے مقدسات کی طرف رجوع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ان الذین قالوا ربنا اللہ, وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, قالوا ربنا اللہ, جنہوں نے یہ کہا یا یہ اقرار کیا کہ ہمارا پالنے والا ہمارا رب ہے اللہ تبارک و تعالی, کیا محض اتنا اقرار ہی کافی ہے کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی؟ قرآن نے فرمایا اس اقرار کرنے کے بعد ثم استقام, اس پر جمے رہے, اس پر ڈٹے رہے, تو اس کا ثمر یہ ہے, اس کا انعام یہ ہے, تتنزل علیہم الملائکۃ, تو ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور فرشتے کیا کہتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اے مرد مومن اب تجھے کسی قسم کا خوف اور کسی قسم کا حزن نہیں کرنا چاہیے, وہ ابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ہم اس لیے آئے تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے کیا. یہ اس کے مرادی معنی. ہم صرف اس آیت مقدسہ کے اس جملے پر کلام کرتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یعنی دین پر مذہب پر استقامت کرنا. بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں دو اجلاس بلائے, ایک تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک تھا اپنی ربوبیت کے اقرار کے لیے, یعنی رب کریم نے وہ ارواح اور وہ لوگ جو دنیا میں آنے والے تھے ازل میں ان سے ایک وعدہ لیا اور سب سے کہا, یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت, الست ہو بے ربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تمام ارواح نے کہا قالوا بلا, بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں ایک حدیث کے حوالے سے یہ گفتگو کی کہ جب ازل میں سب سے وعدہ لیا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, کئی ایسے لوگ گزرے جو دنیا میں آنے کے بعد بھی انہیں وہ وعدہ یاد تھا, اور ان میں سے ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اور امام اہل سنت نے حدیث یوں نقل کی جو بڑی طویل ہے جو ہماری مراد ہے, صرف اس کا اقتباس. حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ جب رب کریم نے فرما الستو بربکم, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب, تو اقرار کے اعتبار سے بھی اولین میں ہے نبی کریم علیہ السلام. اور ایک اجلاس جس کو ہم نے عنوان بنا کر آپ کے سامنے گفتگو کی, وہ اجلاس تھا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو رب کریم نے جمع کیا. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین, رب کریم نے تمام نبیوں سے ایک میثاق لیا. لما آتیتکم من کتاب و حکمت, کہ جب میں تمہیں عطا کروں گا کتاب و حکمت سے, ثم جاءکم رسول, تو تمہارے پاس نہایت ہی ایک معظم مکرم ایک رسول آئے گا, مصدق لما معکم, جو تمہارے پاس ہے وہ اس کی تصدیق کرے گا, لتؤمنن به ولا تنصرن, تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بضرور اس کی مدد کرنا. اقررتم, کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذلکم اسری, کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ تمام نبیوں نے کہا قالوا اقررنا, اے اللہ تعالی ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا قال فشهدوا, تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. وہ انا ما کم من الشاہدین، اور میں بھی تم میں گواہوں میں سے ہوں. اور سنو، فمن تولا بعد ذلك، اس اقرار کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو پھر جانتے ہو کیا ہوگا، پھر وہ ہمارے نافرمان بندوں میں سے، حکم نہ ماننے میں سے ہوگا. فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں سے ہوگا. یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اقرار. تو بعضوں نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے ازل میں اقرار کیا اور دنیا میں آنے کے بعد اس پر جمے رہے اور اس پر ڈٹے رہے. ایک تفسیر اس کی محترم حضرات یہ. اب آئیے ذرا ہم حدیث کی دنیا میں ذرا نکلتے اور دیکھتے. سب سے پہلے تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، میں اور آپ تو کس کھیت کی مولی؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دین کے معاملے میں اس قدر ستائے گئے، اس قدر ستائے گئے کہ اللہ اکبر. خود حضور فرماتے ہیں کہ کوئی نبی مجھ سے زیادہ نہیں ستایا گیا، جتنا قوم نے مجھے ستایا کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا. اور وہ ستانے کے انداز کیا ہیں؟ اللہ اکبر. صرف آپ اس کی جھلکیاں، یہ تو بہت طویل واقعات ہیں، اگر گزارش کریں تو گھنٹوں گفتگو چاہیے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا جب حضور طائف گئے اور وہاں جب اسلام کی دعوت لوگوں کو دی، طائف کے میدان، تو لوگوں نے حضور علیہ السلام پر سنگ باری کی. یہاں تک سنگ باری کی کہ آپ کے بدن سے خون نکل کر اور اس طریقے سے پہروں میں بہ کر اور تلبوں میں جو نالین پہنے تھے آپ، اس تلبوں میں یعنی خون ایسا بہا کہ اس میں حضور کے نالین شریف جو تھے وہ تلبوں سے چپک گئے. جب اس کو نکالا جانے لگا تو وہ خون سے ایسے چپک گئے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ ہم اگر زبردستی سے نالین کو نکالیں کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے پیر مقدس کی کھال نکل آئے. اس قدر اذیت نہ حضور علیہ السلام کو تکلیف. اور جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ ان کے خلاف دعا کر تاکہ یہ تباہ اور برباد ہو جائیں، تو حضور علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی دعا نہیں کی. اور سبحان اللہ کیا کہا؟ فرما میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی قہر یا عذاب یا زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رب کریم نے فرما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو میں ان کے خلاف کوئی دعا نہیں کرتا کیونکہ مجھے امید ہے کہ یہ نہیں ان کی اولاد ایمان لائے، وہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان لائے. ایسے موقع پر بھی حضور علیہ السلام نے ان کے تباہ اور برباد ہونے کی دعا نہیں فرمائی. اور حضور کا ارشاد گرم کیسا 100% درست ثابت ہوا کہ ابو الجہل جیسا شخص، اس کا بیٹا اکرمہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا. بڑے بڑے دشمن خدا، دشمن رسول، یہ سب حضور علیہ السلام پر ایمان لائے. آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے درگزر کو دیکھ کر سب کے سب ایمان لے آئے. فتح مکہ میں مجھے بتائیے، جب کوئی ملک کسی ملک کو فتح کر لے تو وہ وہاں کے رہنے والوں کو گاجر اور مولی کے طریقے سے کاٹ دیتا. دور کیوں جائیے، آپ ایران عراق جنگ دیکھ لیں، میری معلومات کے مطابق 10 لاکھ آدمی اس میں دونوں طرف کے کام آئے، 5 لاکھ آدمی اس میں جاں بحق ہوئے، زخمی ہوئے. ایک موقع پر ہمارے پاس اعداد و شمار، عراق میں جب امریکہ نے پابندی عائد کے اقتصادی تو 5 لاکھ بچے، کسی کی عمر 6 مہینے، کسی کی عمر سال، کسی کے 1.5 سال، کسی کے 2 سال، دودھ نہ ملنے کی وجہ سے، دوا نہ ملنے کی وجہ سے 5 لاکھ بچے جاں بحق ہوئے مسلمانوں کے عراق. ہٹلر کو دیکھ لیجیے آپ، جب علاقہ فتح ہوتا تو ان کے ساتھ وہ کیا سلوک کرتا، یہ دیکھ لیا. اسپین کی تاریخ کو دیکھی آپ کہ کسی مسلمان کو زندہ نہیں چھوڑا گیا، ان کو 2 ہفتے دیے کہ اسپین سے نکل جا. یہ 1470 کی بات جب مسلمانوں سے اسپین واپس لے لیا گیا، اور جو نقلی عیسائی بن گئے، یہ جیسا ہم آپ کا مذہب قبول کر لیتے، ان ظالموں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے مسلمانوں کو خنزیر کھلایا، تم یہ خنزیر کھا کر کے بتاؤ کہ تم نے اسلام چھوڑا ہے یا نہیں. اور آپ دیکھیے کہ اسلام کا اور مسلمانوں ایسا ستایا کر دیا کہ آج اگر آپ دیکھیں تو مقامی مسلمان آپ کو 1% بھی نہیں ملے گا. تو جنگوں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور نے اپنے اذیت اور پریشان کرنے والوں جب مکہ فتح کر لیا سب لوگ جمع تھے, فرما جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ سب حیران تھے کہ جب فاتح علاقہ فتح کر لے تو مفتوحہ علاقے میں جو جی چاہے وہ کرے, لیکن اسلام دیکھیے کیا. فرما آج میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا. لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا, اور فرما وہ یہ ہے کہ جتنے میرے دشمن ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا جو حضور پر ایمان لانے کا سبب بنا. میں عرض کر رہا تھا حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اذیت دی گئی, مگر حضور علیہ السلام کی استقامت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ جمع ہو کر ابو طالب کی خدمت میں آئے اور کہا دیکھیے آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیں, ہمارے آبائی اجدائی خداؤں کو یہ کہتا ہے وہ کہتا ہے, بڑی شکایت. ابو طالب نے حضور علیہ السلام سے مل کر کے کہا بھتیجے اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور یہ لوگ تمہاری شکایت کرنے کے لیے آئے. اور لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا آسان سمجھا کہ ان سے کوئی معاملات کر لیے جائیں. کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کچھ مال اور متاع کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو دے دیں, یا کسی حسین عورت سے آپ کا نکاح کر دے تو آپ کو کیا چاہیے؟ حضور علیہ السلام نے منع کیا اور ابو طالب کو جواب یہ دیا یہ تو دنیاوی جاو حشمت ہے, مال دولت پیسہ حسن و جمال یہ سب دنیاوی مال و دولت, اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ تم اس کام سے بعد آ جاؤ تو ایک ہاتھ میں تمہارے سود رکھ دیں اور ایک ہاتھ میں چاند بھی اگر رکھ دیں, یہ دنیا اور متاع دنیا کیا ہے, اگر ایک ہاتھ میں سورج اور چاند بھی رکھ دیا جائے تو میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا, جس کے لیے میرے رب نے مجھے مبعوث کیا ہے میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزیزانِ غیبی استقامت. اور اسی طرح آپ جنگ خندق میں اور جنگ بدر میں اور تمام جنگوں میں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہ رضوان کس قدر دین پر استقامت کا مظاہرہ کیا. اب آئیے ذرا دوسری احادیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت حذیفہ ابن یمان ان کے بھتیجے تھے, بہت توجہ سے سنیے. ایک مرتبہ حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس آئے اور آن کر انہوں نے تبصرہ تو بہت عمدہ کیا, بہت اچھا کیا. انہوں نے کہا چچا آپ نے کتنا عمدہ دور دیکھا, آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھا, اٹھتے بیٹھتے ہوئے دیکھا, کھاتے پیتے ہوئے دیکھا, کاش ہم بھی اس وقت ہوتے تو ہم بھی حضور علیہ السلام کا دیدار کرتے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو زمین پر پیر نہیں رکھنے دے تو اٹھائے اٹھائے لے گھومتے رہتے, تو آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں. اور واقعی جنہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں, اس لیے کہ سرکار کا ارشاد کہ حالت ایمان میں جس نے میری زیارت کی وہ جنتی, اور صرف وہی نہیں بلکہ فرمایا جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ان آنکھوں کو جس نے دیکھا وہ بھی جنتی, یعنی صحابہ بھی جنتی اور تابعین بھی جنتی, حضور کو دیکھنے والے بھی جنتی اور دیکھنے والے کو دیکھنے والے بھی جنتی. بلا شبہ بہت اچھا دور تھا, بڑے قسمت والے لوگ کہ جنہوں نے حضور کو چلتا پھرتا دیکھا, سوتا جاگتا دیکھا, کھاتا پیتا دیکھا, چلتا پھرتا, بہت بڑی نعمت انہوں نے حاصل کی. مگر اس پر وہ ذرا کفی افسوس مند رہے تھے, کاش ہم اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی دیدار کرتے اور ہم بھی حضور کو لیے لیے پھرتے رہتے وغیرہ وغیرہ. حذیفہ ابن یمان سنتے رہے اور اس کے بعد ان کے تیور بدل گئے اور کہا بھتیجے اللہ کا شکر ادا کر کے تم جس دور میں پیدا ہوئے شکر ادا کرو, ایسے بے شمار قبیلے اور لوگ کہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور وہ ناک کے بل جہنم میں ڈالے گئے, ایمان نہیں لائے برگشتہ ہو گئے, بعد ایمان لانے کے بعد برگشتہ ہو گئے. تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم اس دور میں ہو. واللہ جو صعوبتیں ہم نے جنگ خندق میں برداشت کی ہیں, سردی کا موسم اور جناب جنگ بدر میں جو صعوبتیں ہم نے برداشت کی ہیں جنگ احد میں, اللہ اکبر مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اللہ اکبر, وہ کیوں ہار گئے, کیا معاملہ ہوا, بہت لمبی داستان. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان ایک جنگ میں ہوتے تو معلوم ہوتا کہ بڑے بڑے منجے ہوئے جنرل حضور کے غلام, بہترین تیر انداز صحابہ کرام مختلف جگہ کھڑا کر دیا. فرما دیکھو جنگ کا نقشہ خود بھی بدل جائے مگر تم مورچہ نہیں چھوڑنا. کہا ٹھیک, بڑے تیر انداز صحابہ کرام. اب کیا ہوا کہ جب صحابہ کرام علی رضوان نے پالا مار لی اور کافروں کو شکست ہوتی ہوئی نظر آئی, صحابہ سے ایک اجتہادی خطا ہو گئی. ان سے خطا کیا ہو, وہ یہ سمجھے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں جنگ جیتنے کے لیے تو یہاں کھڑا کیا, اور جب جنگ جیت لی اب یہاں کھڑے ہونے سے کیا, اب انہوں نے کیا کیا, اپنے مورچے چھوڑ دیے. اور اس وقت کافروں کی کمان کر رہے تھے خالد ابن ولید جو ابھی ایمان نہیں لائے, انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی فوج کو نئی ترتیب سے جب لڑایا تو جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے. یہ بس ذہن میں رہے آپ کے یہ بات کہ کبھی کام آ جائے, حوالہ پھر ہم سے پھولے ضرورت پڑے. شیعہ حضرات عموماً کہہ دیں گے دیکھا آپ نے, یہ تھے وہ صحابہ, مال لوٹنے میں لگ گئے, مال غنیمت میں لگ گئے, اور حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا, مورچے چھوڑ دیے, پتا نہیں کیا کیا تبرہ کرتے ہیں. مگر صرف آپ کے ذہن میں اتنی بات رہے, ان سے جب یہ خطا ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سردنش فرمائی اور اس کے بعد میں ان کے اس گناہ کو معاف کرنے پر قرآنی آیت نازل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا یہ گناہ معاف کر دیا. جب اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دی ان کی خطا, آج کس کو اختیار ہے کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ تو جناب مال لوٹنے میں لگ گئے اور حضور علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اور دوسری روایتیں آپ کی نظر نہیں گزری جس کا تعلق ہمارے عنوان وہ یہ ہے کہ اب ادھر کفار مشرکین نے مسلسل حضور پر تیر اندازی شروع کر دی. کیسا وقت ہوگا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے آگے آ گئے, اس طریقے سے پڑ گئے اور اپنے پشتوں پر اپنے سینوں پر ان کے تیر کھاتے رہے کہ تاکہ حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچے, حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہ کیسے لوگ, مجھے بتائیے, آج ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا امتحان کا وقت پڑ جائے, اللہ بہتر جانے کہ ہمارا کیا ہے. تو فرمایا برادر زادے اتنی وہ کوشی مت, یہ مت کہ ہم حضور کے زمانے میں تو بہت اچھا ہوتا, ہم نے جو اذیتیں برداشت کی ہیں, ہو سکتا ہے تم برگشتہ ہو جات, ہو سکتا ہے تم میدان سے بھاگ جات, یعنی یہ بھی تھا کہ ایمان ہی سے محروم ہو جات. کئی قومیں ہم نے دیکھی کہ جب حضور کی بارگاہ میں آئیں اور وہ ایمان نہیں لائیں, اپنی نگاہوں سے حضور کے معجزات اور معاملات دیکھ کر ایمان نہیں لائے. بس تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم جس زمانے میں ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے, جو استقامت کا مظاہرہ ہم نے کیا. اور اسی طریقے سے حضرت جبیر اپنے ابا سے بیان کرتے, اپنے ابا سے روایت کرتے کہ میرے والد ماجد کے قریب ایک کوفی شخص آیا اور اس کوفی نے میرے والد سے کہا کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ, حضرت جبیر جو ہے یہ تابعی, ان کے والد صحابی, کہا بڑا اچھا دور آپ نے دیکھا, حضور علیہ السلام کی زیارت کرتے اور حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, کاش ہم اس زمانے میں آپ کے ساتھ ہوتے. تو جناب جب وہ یہ کہہ رہے تھے حضرت جبیر, ایک صحابی بیٹھے, انہوں نے بھی ان کی سرزنش کی, فرمایا تم اللہ کا شکر ادا کرو جس زمانے میں, اگر اس زمانے میں تم مصائب اور آلام کو دیکھتے اللہ ہی بہتر جانے تمہارا کیا حل ہوتا, تمہیں تو اب سب کچھ مل گیا, تم نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ تمہارے ماں باپ اللہ اس کے رسول کے ماننے والے, تمہیں تو کوئی قربانی دینی نہیں پڑی, اصل قربانی تو انہوں نے دی کہ جن کے یہاں بت رکھے ہوئے, بیٹا ایمان لائے تو باپ کافر ہے, باپ ایمان لائے تو بیٹا کافر. اور معاملات کہاں تک تھے, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ العلماء میں نقل کیا, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر یہ بہت بعد میں ایمان لائے, غزوہ بدر کے بعد ایمان لائے, ایک دن اپنے ابا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ایمان لانے کے بعد اپنے ابا سے کہنے لگے میرے والد گرامی آپ غزوہ بدر میں میری تلوار کی حد میں آ گئے اور میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا، لیکن میں نے باپ سمجھ کر اپنی تلوار کھینچ لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غضب کا اظہار اور فرما، یا عبد الرحمن، تو نے تو باپ سمجھ کر تلوار کھینچ لی، اور قسم خدا کی اس وقت اگر تو میری تلوار کے زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کر نہیں بخشتا، میں بیٹا سمجھ کر تجھے معاف نہیں کرتا اور تجھے میں قتل کر دیتا۔ آپ نے دیکھا صحابہ کرام علی مریدوان کا استقامت اور دین کے ساتھ نبی علیہ السلام کے ساتھ وابستگی اور ان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق، ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی۔ کچھ واقعہ حضرت خبیث کا کچھ تو تاریخ میں ہے، بخاری شریف میں بھی کچھ اس کے ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے آن کر کے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ دھوکہ تھا فرار، اسلام قبول کر لیا، آپ کچھ منجے ہوئے مبلغ ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ان کو اسلام کی روح سے شناسا کرائیں اور اسلام کی تاریخ سے بہرابر کریں۔ حضور علیہ السلام نے 10 صحابہ کرام کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ جب بھی حضور کوئی وقت روانہ کرتے تو اس کا ایک امیر ضرور مقرر فرماتے کہ تمہیں اس کی بات ماننی، اور حضور کا اس میں ارشاد یہ ہے اطاعت امیر کے معاملے میں کہ اگر تم پر کوئی ایسا امیر متعین کر دیا جائے کہ جس کا سر انگور کے برابر ہو تو جب بھی تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ایک روایت میں کہ تم پر ایسا حکمراں یا ایسا امیر مقرر کر دیا جائے جو حبشی غلام ہو تو تب بھی تمہیں ان کی اطاعت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے قبل حضور علیہ السلام اسامہ ابن زید، نہایت نوجوان آدمی، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام ان کی عمارت میں اور ان کی جناب معیت میں روانہ کر دیے، اور اس پر امیر کسے مقرر کیا؟ اسامہ ابن زید، اللہ اکبر، بڑے بڑے جیوٹ، بڑے بڑے دلیر صحابہ کرام اسامہ ابن زید کے جناب ساتھ، اور بس مضافات مدینہ شریف میں پہنچا، یہاں اطلاعی کے نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ تب یہ وقت واپس آیا اور پھر صدیق اکبر نے اس وقت کو دوبارہ بھیج دیا، فرما میری کیا مجال کہ میں اس وقت کو روکوں کہ جس کو حضور علیہ السلام نے روانہ کیا؟ پھر دوبارہ ان کو بھیج دیا، بہت بچے تھے اور ان کے امیر متعین، اس وقت کے امیر تھے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ۔ ان میں 10 صحابہ کرام میں ایک صحابی جن کا نام حضرت خبیر، وہ اس وقت میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا، پہلے سے 200 مسلح آدمی راستے میں بٹھا دیے کہ جب یہ وقت ہم لوگ یہاں سے گزرے ہم ایک مخصوص آواز نکالیں گے، یعنی تاکہ تمہیں یہ ادراک ہو جائے کہ اب ان پر حملہ کرنے کا وقت آ گیا۔ جب ہم ایک مخصوص آواز نکالیں تو تم ان پر پل پڑنا اور ان سب کو قتل کر دینا۔ چنانچہ یہی ہوا، حضور نے روانہ کر دیا۔ بعض لوگ اس میں مختلف طرح کی بک بک کرتے ہیں، سیدھی بات یہ ہے کہ ان 10 صحابہ کرام علی رضوان کا شہادت مقدر بن گیا تھا، روانہ کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ گئے جنگل میں پہاڑی راستے میں اور کچھ آواز نکالی اور 200 آدمی ان پر پل گئے، اللہ اکبر، اور ان پر اس قدر تشدد، اس قدر کیا کہ تقریباً 9 صحابہ کرام علی رضوان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور حضرت خبیب کو زندہ پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ بھئی انہیں بھی قتل کر دیتے، ان کی سوچ دیکھیے کیسی عجیب و غریب، انہیں پکڑ کر مکہ لائے، اور مکہ لانے کے بعد میں ڈھنڈورا پیٹا اور اعلان کیا کہ ہم نے حضور کا ایک غلام پکڑ لیا، لہذا غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں جن جن کے رشتہ دار مارے گئے وہ آن کر کے ان سے اپنا بدلہ لے لیں۔ لیجئے صاحب، 70 تو بدر میں مرے، احد میں، دیگر جنگوں میں جو اس سے پہلے ہوئی، لیجئے سب عزیز اقارب جمع ہو گئے، ایک فرض سے بدلہ لینے کے لیے جمع ہو گئے، اللہ اکبر۔ اب آئیے ذرا، ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، اور اس سے پہلے کا کچھ واقعہ، کچھ حصہ اس کا بخاری شریف۔ حضرت خبیب کو انہوں نے کیا کیا کہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پیر میں بیڑیاں ڈال دی، اور وہ بیٹھے رہے. مختصر اشارے میں سمجھ جائی حضرت خبیب نے دیکھا کہ اب یہ مجھے پھانسی دینے والے ہیں. تو آپ نے جہاں آپ قید کیے گئے اس کی خاتون سے یا مرد سے فرما تم مجھے ایک اس طرح لا کر کے دے دو تاکہ میں اپنے ناپاک بالوں کو صاف کر دوں. ان کو اس طرح دے دیا گیا. اب دیکھیے خدا کا کرنا یہ ہوا جو آج کل دہشت اور وحشت ہے اس تناظر میں اگر آپ اس کو دیکھیں حضرت خبیب کے ہاتھ میں اس طرح صاحب خانہ کا ایک چھوٹا بچہ کھیلتے ہوئے حضرت خبیب کے پاس پہنچ گیا. اب وہ عورت گھبرائی فق ہو گئی کہ اب تو یہ میرے بیٹے کو ذبح کر دے. ہم تو اس کو پھانسی دیں گے مگر یہ لگتا ہے ہمارے بیٹے کو ذبح کر دے. اب جب وہ گھبرائی حضرت خبیب نے اس کی طرف دیکھ کر کے کہا تجھے کیا یہ خطرہ ہو گیا کہ میں تیرے بچے کو ذبح کر دوں؟ مجھے بتائیے اگر بچے کے ٹیٹے پہ اس طرح رکھ لے. بولتے کھولو بیڑیاں, کھولو میری ہتھکڑیاں اور بچے کو ساتھ لے جاتے اور مناسب جگہ میں جا کر کے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جاتے یا ذبح بھی کر دے. جیسے کہ آج کل آپ دیکھیں کوئی کسی کے دل میں رحم و کرم کا جذبہ ہے کہ بچے خواتین کیسے کیسے لوگ جاں بھاگ ہو رہے ہیں. عبداللہ شاہ غازی آپ نے دیکھ, حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ مار رہے ہیں. اللہ اکبر, اس طریقے سے وہ کر سکتے کہ ٹیٹوے پہ اس طرح رکھ اور کہتے چھوڑو نکالو میری بیڑیاں نکالو میری ہتھکڑیاں اور جان بچا لے. مگر جب عورت گھبرا گئی ان کے ہاتھ میں اس طرح اور بچے کو دیکھ کر تو انہوں نے کہا شاید تو یہ سمجھی کہ میں تیرے بچے کو ذبح کر دوں گا. انہوں نے کہا سن جس کا تو گمان کر رہی ہے ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ میں اپنی جان بچانے تیرے بچے کو ذبح کر دوں. یہ ہمارے نبی کی تعلیم نہیں. اور بچے کو چھوڑ دیا. اب جب بچے کو چھوڑا تو پکڑ کر اس کے کہیں جان میں جان آئی. لیجیے صاحب سیاح ستہ میں حدیث ہے کہتے ہیں کہ اس وقت کھجور کا موسم ہی نہیں تھا اور انگور تو ویسے بھی بہت بعد میں پیدا ہوئے مکہ اور مدینہ اب تو ہونے لگ گئے اس زمانے. تو راوی کہتے ہیں کسی نے دیکھا کہ واللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت خبیب کے ہاتھ میں تازہ کھجوریں تھیں جس کو ہم کھجی کہتے ہیں تازہ کھجوریں اور وہ توڑ توڑ کر کے کھا رہے. نہ کسی نے دی نہ کسی نے لائی اور فرما ان کے ہاتھ میں بہترین قسم کے انگور تھے وہ توڑ کر کے ان کو ہم نے کھاتے ہوئے دیکھا. واللہ نہ اس وقت کھجور کا موسم تھا اور نہ وہاں مکہ شریف میں انگور تھے مگر ان کو ہم نے کھاتے ہوئے دیکھا. یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر انعام اور اکرام کرتا. چلیے صاحب اب وقت آ گیا کہ بھئی اب ان کو پھانسی دی جائے. لایا گیا رسی کا پھندا اور ان کو کھڑا کیا گیا جیسے کہ پرانا قدیمی طریقہ پھانسی کا تقریباً وہی ہے, تھوڑی بہت اس میں تبدیلی ہوئی ہوگی کہ ان کو کھڑا کر دیا, پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا. یہی امتحان کیا کم تھا ان کی استقامت کا اور شریعت پر اور جناب حضور کی غلامی میں ڈٹنے کا ایک امتحان اور ہوا. جب گلے میں پھندا ڈال کسی کافر نے ان سے کہا خبیب تو خوب سوچ رہا ہوگا کہ یہ مصیبت مجھ پر نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے آئی. یہ سوچ رہا ہوگا تو دل میں, اور دل میں تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ بجائے میرے نبی کریم علیہ السلام کو پھانسی ہو جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت خبیب نے بڑی گرجدار آواز میں کہا لوگو تم میری جان لے لو مجھے پھانسی دے دو لیکن میں پھانسی کے پھندے کے نیچے کھڑا اب بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے آقا کے پیر میں کوئی کانٹا چبھ جائے. میں اب بھی اس کو گوارا نہیں کرتا حضور کوئی اذیت یا کوئی معاملہ میرے عوض میں پہنچ میں اس کو گوارا نہیں کرتا. اس کے بعد کسی نے کہا خبیب ہم نے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور عموماً طریقہ یہ رہا کہ مرنے سے پہلے اس کی خواہش معلوم کی جاتی, پھندے کو کھینچنے سے پہلے اس کی خواہش معلوم کی جاتی. ہمارے یہاں کا طریقہ کار کیا ہے, کال کوٹری میں اسے بند کیا جاتا ہے, بلیک وارن دکھایا جاتا ہے اور موت کا خوف آدمی کے دل میں اتنا ہوتا ہے یعنی پھندے میں لٹکنے کا کہ اس کے اظہار سے نیفے سے ناڑا نکال لیا جاتا ہے. اگر وہ پینٹ پہنے تو بیلٹ نکال لیا جاتا اور نکالا اس لیے جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی سے پہلے یہ پھندے میں لٹک جائے پنکھے, اس لیے کہ بڑی ہیبت ہوتی ہے پھانسی کی. وہ سوچتا ہے کہ میں اس سے پہلے مر جاؤں یہ نکال لیا جاتا. آدمی کا رنگ فق ہو جاتا ہے کہ جب اسے معلوم ہو کہ اس کو پھانسی دی جا رہی. اور مجھے بتائیے چلیے پھانسی نہیں ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ تھوڑی دیر میں ہمارا انتقال ہونے والا ہے, ہم سے پوچھے کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, برا مت مانیے. ہم کہتے بھائی چھوٹے سے مکان میں رہتے, خواہش تو یہ تھی کہ ڈیفنس میں بنگلہ ہونا چاہیے اور بڑی شاندار قسم کی گاڑی ہونی چاہیے اور بڑے کر و فر کے ملازمین ہونے چاہیے, یہ ہونا چاہیے. افسوس کہ کچھ بھی نہیں ہوا اور دنیا سے جا. ہم تو دنیا دار لوگ ہیں, یہی خواہشیں ہمارے دل میں انگڑائیاں لیتی. حضرت خبیب سے کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے؟ حضرت خبیب نے کہا ہاں, وہ یہ ہے کہ مجھے صرف دو رکعت نماز نفل پڑھنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میں اپنے رب سے اپنے مرنے سے پہلے راز و نیاز کر لوں. میں انہوں نے کہا ہمارے شکنجے میں چھوڑ دو اس, چلو بھائی دو رکعت نفل پڑھ لو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اگر ہم پر یہ وقت آئے کہ چلیے صاحب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے دو نفل پڑھ لیں, تو پہلی رکعت میں تو میں پڑھتا سورہ بقرہ, تقریباً دو ڈھائی گھنٹے لگا, پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں پڑھتا آل عمران تاکہ پانچ گھنٹے اس میں لگا کر پھر اپنے آپ کو حوالے کر. مگر حضرت خبیب نے کیا کیا, نماز بڑی مختصر پڑھی, بہت ہی ہلکی بہت مختصر پڑھی اور کپڑے جھاڑ کر کھڑے ہو گئے. کہا چل کام کرو تم اپنا. کسی نے کہا بڑا عجیب آدمی, ہم تو سمجھے کہ تو بہت طویل سجدے کرے گا بہت طویل رکوع کرے گا اور بہت طوالت کرے گا نماز میں, مگر تو نے تو نماز بہت ہلکی پڑھی بہت ہی مختصر پڑھی. حضرت خبیب نے کہا میں نے جان کر کے اس لیے کیا, اگر جی تو چاہتا تھا کہ نماز بڑی طویل سجدہ بڑا طویل رکوع بہت طویل, مگر مجھے بعد میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ تم میرے مصطفیٰ پر حرف گیری کرو گے کہ حضور علیہ السلام کا غلام بنا پھرتا اور موت سے کتنا ڈر رہا, موت سے کتنا گھبرا رہا, اس لیے میں نے تمہارے تانے اور تشنے سے بچنے کے لیے میں نے اپنی نماز کو مختصر کیا. اور اس کے بعد میں حضرت خبیب کو پھانسی دے دی گئی. لیکن مجال ہے جو انہوں نے ادھر سے ادھر کچھ کیا ہو یا دین سے احراف کیا ہو, صبر اور شکر کے ساتھ پھانسی کے پھندے پہ جناب لٹک گئے حضور علیہ السلام کی غلامی. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی کہ زندگی کے ہر مرحلے وہ استقامت کا ثبوت دیا, دین پر ایسا ڈٹنے کا ثبوت دیا کہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ اکبر کسی نبی کے امتی نے اتنی استقامت کا ثبوت نہ دیا ہو کہ جتنا حضور علیہ السلام کے غلاموں نے دیا, چاہے جنگ میں ہو یا کہیں یا بھوک میں یا پیاس میں. اللہ اکبر, وہ ہر موقع پر دین پر انہوں نے استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے سے بڑے معاملے پر نہیں گھبرا. اور ان پر امتحانات کیسے تھے, ابھی تو وقت ہو گیا, اگر ذہن میں آیا تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس کی ہم تکمیل کریں. ان پر امتحان کس طریقے سے گزرے کہ بعض حضرات کو تیل کے کڑھاؤں ایک آدمی کو پہلے ڈال تاکہ اس کو مرتا ہوا دیکھ لے کہ آدمی کیسے مرتا, پھر اس کے بعد میں اسے بتایا کہ اگر تو نے دین نہیں چھوڑا تو تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا. وہ مرنے کے لیے تیار, کڑھاؤں میں پڑھنے کے لیے تیار, مگر دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. مسلم کذاب نے آگ میں لوگوں کو ڈالا اور آگ میں ڈالنے سے پہلے کہا کہ بتاؤ چھوڑو گے حضور علیہ السلام کا دامن, مجھے نبی تصور کرو, مانو گے مجھے نبی. اور اس میں یہ بھی گنجائش تھی کہ تم اپنے نبی کو بھی مانو اور مجھے بھی تسلیم کر لو ورنہ تمہیں آگ میں جلا دوں گا. بعض صحابہ کرام اور بعض ایسے حضرات جنہوں نے اسے صاف جواب دے دیا کہ تو چاہے تو ہمیں آگ میں ڈال دے مگر ہم تجھے نہ نبی مانیں گے نہ حضور علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چھوڑیں, اور وہ آگ میں ڈال دیے گئے, کڑھاؤں میں ڈال دیے گئے. بڑی بڑی اذیتوں سے عزیزان گرامی انہیں ستایا گیا, بھوکا رکھا گیا, پیاسا رکھا گیا, مگر دین پر انہوں نے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا کہ شاید دنیا میں کوئی ایسے افراد ہوں جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین پر استقامت کا عزیزان گرامی ثبوت دیا ہو. بڑی سے بڑی قوتوں سے ٹکر گئے. اور آپ جانتے ہیں سفر میں حضر میں کتنی مصیبتیں آتی ہیں, کسی غزوے میں جان بھوک اور پیاس وغیرہ وغیرہ, لیکن وہ کسی سے نہیں گھبرائے. جس مشن پر وہ روانہ ہوئے اس مشن پر وہ پہنچے اور وہ اپنے نبی کے ایسے شہدائی ایسے استقامت پذیر, صرف ایک بات سے اندازہ لگا لیں حضور کے شہدائی. بہت مختصر وقت بھی ہو گیا, ایک سفیرہ کا حضور علیہ السلام کو دیکھتا، صحابہ کرام کو دیکھتا. حضور علیہ السلام جب وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام وضو کے پانی پہ جناب پل پڑتے، سب پانی اپنے ہاتھ میں لے کر، کوئی منہ پہ مل رہا ہے، کوئی ادھر مل رہا ہے، کوئی سر پہ مل رہا ہے، اور کوئی آدمی دوڑتا ہوا ہے اور اسے پانی نہیں ملا، اس نے کسی صحابی کا گیلا ہاتھ دیکھ کر اس گیلے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پھیر کر کے اپنے چہرے پر مل دیا. حضور علیہ السلام جب دعا بے دھن پھینکتے تو صحابہ انہیں اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے اور اس طریقے سے اپنے چہرے پر مل لیا کرتے. وہ سید الانبیاء امام الانبیاء، ان کی کوئی بات کوئی معاملہ عام انسانوں کے طریقے سے ابھی دانے گرامی نہیں. تو یہ حال تھا، اس نے یہ سب دیکھا. اور دیکھنے کے بعد جب اپنی جگہ گیا ٹھکانے، لوگوں نے کہا کیا دیکھ کر آئے؟ ارے انہوں کا مت پوچھو، میں قیصر و کسرا کے دربار میں بھی گیا، میں نے ان کی بھی کیا وہ حشم دیکھی جو قیصر کی اور کسرا کی، کہ لوگ کتنے اس کے ماننے والے ہیں، کتنا روب دبدبا. میں کہا قسم خدا کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائی، میں نے پوری دنیا میں ایسے شہدائی نہیں دیکھی. تم باز آ جاؤ حضور سے جنگ کرنے اور لڑنے سے، تو اب مجھے بتاؤ کہ جو حضور کے غلام اپنے نبی کے تھوک کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے وضو کردہ پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، کچھ عقل سے سوچو کہ جو حضور کے وضو کے پانی کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے اور تھوک کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے نبی کے خون کو زمین پہ کیسے گرنے دیں؟ اب باز آ جاؤ، کم کوئی مخاصمت مت کرو کہ وہ ایسے شہدائی ہیں کہ تم ان پہ قابو نہیں پا سکتے. وہ اس قدر حضور کے شہدائی اور اس قدر استقامت رکھتے تھے دین پر کہ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ ان کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ان کے تذکروں سے اپنے ایمان کو جلا بخشتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی عزیزان گرامی اس سے ہوتی. تو میں نے آیت یہ پڑھی، ان الذین، اور وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اس بات پہ قرار کیا ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، اور اس پر ڈٹے رہے، ثم استقام، اس پر ڈٹے رہے، اس کا انعام اور اکرام کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ایک مجدہ سنا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے مرد مومن اب تجھے کسی قسم کے خوف اور حزن اور ڈر کی ضرورت نہیں. وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے کہ تاکہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دنیا میں کیا. آج بھی حالات اور معاملات ایسے ہیں محترم حضرات، بہت زیادہ اپنے دین، اپنے مسلک، اپنے مذہب پر استقامت کی ضرورت ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج تھوڑی سی پریشانی لوگ تو اپنے مذہب سے برگشتہ ہو جاتے، اپنے مسلک سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، جانے کس کس کی دعوتوں پر وہاں چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر، ہر چیز نئی لے لو مگر اپنا مذہب وہی رکھو جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے طفیل، حضور کے طفیل جن کا ہم نے تذکرہ کیا، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، اسی دین پر ہمیں زندہ، اسی دین پر موت دے. وما علینا الا البلاغ.